Historiari begira jarriko gira beraz, duela berroita amar urte, 1971 urtean, pasko astelena, berrieguna, plaza publikoan sartu nahian, sartu zen, Ipar Euskal Herrian, Donibane Lohizunen, lehen aberrieguna Bidasoaren alde honetan, Andre Iturralde auzapezak debekatu zuena, prefetaren manuz, Peio Etxeberria intxart, historialaria gurekin horren aipatzeko egunon. Egunon deneri. Bon, ala, piskat, labur biltze, laburra, fite-fitean, menan, bon, zertan berezia izan zen aberri egun hori? En ustez berezia zen, bon, hainbat aspektutik, bon, lehenik horretarazi behar da, bon, ez dela jaslean aberri eguna iparaldean, izan zen aberri egun historikoena, erren dugu, irotan oita iruan, aberri egun hori famatura itxasun, enbata mugimenduaren sojera piztu zuena, eta lehen aldikotz ere Gernikako arbola landatu zena. Bon, piskata, iparaldeko abertzeletasuna bere bidean ezari zuen aberri egun famatuena. Baina egia orduz geroztik eta irutan oita ameka garen urteko aberri egun ortarat deusetzela gertatu Ipar Euskal Herrian. Eta hor, testu inguru berezi batean gertatu zen aberri egunura, lehenik ateratzen baitziren Burgoseko auziaren inguruko giro hortaik. Bon, gerla giro bat erren dugu, diktadura pean zen egoaldea, bon, iparaldean erresistentzia giro hori bazen, bete-betean errefusiatuak heldu ziren, antolatzen zuten erresistentzia hori iparaldetik hain handi batean. Hemen anaiarte elkarteak eta enbata mugimenduak lagundurik, orduan bazen olako zurunbilo militante bat biziki aktiboa zena. Orduan, aberriguna gara jartan momentu simboliko bat zen, justu Burgoseko hauzi horren, bi anamunean, lau hilabete berantago. Orduan, giro hartan zen, gainera, garaian, erranduzun bezala, Herriko Bozak gertatu ziren, aintzineko urtean, eta Donibane Lohizunen, Lajamendi zen mera, ordura arte. Antolatzen ziren Donibane Lohizunen gara jartan aste kulturalak, eta herriak aldatzen ziren, eta irutan eta bederatzean, Espainiari eskainizioten aste kulturala, Donibane Lohizunen. Ze eskandala mugimendua bertzalean. Imaginatzen duzu Franco boterean, hauziak, gerla pizten, eta haiek eskaintzen zuten aste kultural bat Espainiari. Orduan, bon, deitzen zuten Lajamendi frankista, eta orduan kanpaina egin zuten justuki Lajamendi kanporatzeko. Eta orduan, mera berriak du justuki, enbatak lagundurik antzineko urtean, debekatzen du aberriguna Donibane Lohizunen. Gaizki pastu behar zen, segur zen. Ta justuki, ala ere debekatua izan zen, bainan egin zen jendea bildu zen. Orduan jendea bildu zen, justuki debekatua baitzen lehenik, seguraski. Aintzineko egunetan, jaanik hasi ziren mugimenduak Donibane Lohizunen, atxiloketak ere izan ziren, batzuk bildu baitziren plazan. Hor ere jendea bildu zen, erronka politiko bat baitzen ere gara jartan. Irutanoik garen markadaren bukaeraz geroztik, mugimendu abertzaleak sekatzen zuen, bitxida piskat izen hori orain, baina Frente Nazional baten sortzea. Euskal Frente Nazional baten sortzea. Beraz, federatzeko mugimendu abertzale osoa bere tendentziak guztiekin. Janai baitu ezker abertzalea, etzen hola deitzen gara jartan, baina ezker abertzalea eta bereziki, enbata eta horiek, eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta orduan, aberri egun hortan, mugimenduaren tendentzia guzti horiek edo gehienek deitu zuten amankomunean parte hartzerat, aberri egun hortarat. Orduan, Eusko Alderdi Jeltzaleak berak ez zuen deitu, baina biltzen zen, hor, memorioz diote, enbata, eta, egi, ela, branka, zian olako mugimenduak, hor, deialdiaren inguruan bildu zirenak, orduan, alainan, jendea biltzen zen, jende horien gibilean, eta orduan, aski, jende txua izan zen aberri egun hori, baina gaizki pastu zen. Justuki, ez bazen debekatua izan, behar ba, etzen historian egonen, baina debekatua izan zen, eta jende guzti horiek biltzea, eta polizia ere etortzea, eta gero pataskak piztea, ez bakarrik poliziarekin astapen batean, ala ere, aski ongi pasatzen zen, baina Donibane Lohizune aski kontserbadorea zen jadanik gara jartan, eta hasi ziren jende batzu, hor adibidez arraintzaltzaile bat, hasi zen hor justu ondoan bizi baitzen La Merseillez kantatzen, eta uiukatzen gora Frantzia eta ez dakitzer. Orduan abertzaleek erantzun zioten, kantatuz Eusko Gudariak, uiukatuz gora Euskal Herri askatuta edo lako gauzak, pentsaze giro piztu zen, eta gero polizia sartu zen bete-betean. Pentsatzen du larburbildu zerraiten aldela aberri egun hori horrek, ilustratzen zuela nonbait garai hartako aberriegunak, erresistentzia aberriegunak zirela. Orain aldatu da, orain ez da normalizatu osoki, biztan da, Euskal Herria ez da aberri normalizatu bat, edo ez da independentea, baina orain proposamen, proiektu aberriegunak dira gehiago. Garai hartan erresistentzia aberriegunak ziren, gogorra zen, aldarrik katu behar zen Euskal Herri libre bat, baina baita ere diktadura frankista, fasista baten kontrako mugimendu bat. Orduan horrek so pizten zuen giro biziki berezia. Bo, erran duzu, pixkat giroan hola pastu zen, poliziaren sartzea, kioskoa hor erdigunean, ere pixkat argazkitan agertzen da, hor baitzen itzartzen leku izan behar, eta zer atera zen hortik, izan ziren atxilotzeak, hauziak ere ondotik? Bai, hainbat ondorio izan ziren ala ere abehigun horren ondotik, en ustez lehen ondorioa psikologikoa da. Garai hartan, bazuen, amar bat urtean bat abazela, mugimendua, eta enbatako militanteak hasten ziren pixkat zahartzen ere mugimendua, indargabetzen hasia zen pixkat. Gazteak ez ziren baita ezpada asetzen enbata mugimenduak proposatzen zuen ekintza politikoarekin nahi zuten beste zerbait. Eta irutan oita emekat Doni Baneluitzunen gertatutakoarekin, atera ziren pixkat, beste etapa bat pasatu behar dugu Ipar Euskal Herrian. Antolatzen dugu aberriegun bat, hola bukatzen da, fini da hola. Azkenean ez dugu makurtu behar, guk ere behar dugu erantzun gogor bat eman. Eta nunbait, holako pentsamendu edo egoera edo psikologiko batean zirelaik, pasatzen duzu etapa aktiboago batean, baterat, eta ondoko urtean aberrieguna tolatu zen Maulen. Eta hor ere debekatua izan zen. Baina egun hortan, hasi zen jahanik, zatiketa bat mugimendua bertzaren Ipar Euskal Herrian, zaharrenek deliberatu zuten nunbait debekuaren aintzinean jartzea, lujaren gainean, hori gertatu baitzen Maulen, baina gazteago batzuek deliberatu zuten sortzea beste zerbait, eta soberste zerbait hori ika izanen da ondoko urteetan. Hori ez da sortu irutan oita mabian hola kolpe batez. Sortu zen aintzineko urtean, Doni Baneluitzunen seguraski, horren lehen sustraitipi horiek. Bazen giro berezi bat hor egun hortan islatu zena. Aintzineko urteetan etzen aberri egunik izan iparaldean, salbu irutan oita iruan, baina egun hortan ikusirik nola pasatu zen, eno ustez izan zen pixkat etapa importante bat. Orduan, ikusi barko litzateko orduko lekukoekin, ea bat egiten duten irakurketa horrekin. Eno ustez nik ikusten dut holako fraktura bat hortan. Eta azkenean hor dula berroita mar urteko aberri eguna zari gira, erten duzu, urtez, ondoko urtean izan zela hori zatik eta hori, ez zute dute aberri egunek isla datzen, abertzaleak ze egoera politikoan diren, ze ahemanetan. Bai, aberri eguna beti miraila bat izan da. Beti mugimendu abertzalearen miraila izan da, ispilua, beti gatazkatsua izan da aberri eguna. Horren gibelean, gortetzen baita ere, proiektu ez politiko ezberdinak kokatzen dira aberri egunean. Eta orduan adibidez begiratzen bada, laurogoi garen amarkadan edo laurogoi eta amargaren amarkadan ere gertatu diren aberri egunak. Kusten dugu badela gauza bat amankomuna, bai, Euskal Herri askatu bat eskatzen da, baina ara joaiteko bideak beresten dira beti aberri egunetan, ainitzetan. Bekan gertatu dira aberri egun amankomunak azkenean. Gertatu dira batzuk eta aski emblematikoak gelditu dira beti, baina gehienetan mugimenduaren tendentzia batek antolatu du berea alde batean eta beste batek deitu du beste norapait. Ego aldean gertatzen den bezala ere, ainitzetan, ez dakit nikeak deitzen du beti Gernikarat, Euskal Herri Jeltzaleak ere, ez dakit nun, beti diferentia da, eta Ezker Abertzaleak ere, ainitzetan Iruñan edo, hor beti aberri egun horrek markatu ditu diferentzia horiek, aski kalapitatsuak izan dira beti. Bi aspektu horiekin hartu behar da egun berezi hori, nazio baten aldarrikapena, baina baita ere proiektu politiko ezberdinen arteko lehia edo borroka hori. Kontsideratzen aldugu pixkat azken hamarkada horietako historia, Euskal Herriko historia garaikidearen historia liburu bat dela aberri egunen kronika. Bo, eta berdin bukatzeko, irakurri baitut Daniel Landartek herrian idatzi zuena, eta atera du hor garaian idatzi zen kantua aberri egunaren zat, dola berroita hamar urte, eta bada zati bat auzapezak debegatu, abertzaleak ez onartu, berroita hamar urte berantago, zekelditzen da kantortatik. Ba, kantu hartatik, hau zapezarena, Doni Banelo Itzuneko giro hori ikusten balin badugu, Doni Banelo Itzunen gauzak ez dira initz aldatu, eskuinak eluke debekatuko behar ba behi eguna, ala ere gauza bat azpimarratzen alda, bide handi bat eginda ordutik unat, mugimendu abertzalea garatu da Ipar Euskal Herrian, eta behi egun bat antolatzen duelaik, pixkat galdudu bere aspektu iraultzailea edo aldarrikatzailea, egia, bazuen inda gehiago Frankoren ikur bortitza parean zelarik. Horain iduridu feria handi bat egia ezan, bazkaltzen dugu, diskurtso bat ola piskaten zuten dugu, eta oino belarri batez. Baina mugimendu abertzalea ala ere garatu da, eta antolatzen alda gaur egun aberri egun bat, erri abertzale batean. Ziburu batean, itxasu batean, edo olako erri batean, diferentia da ala ere gara jartan, ezin zen olakorik pentsatu. Baina ikusten dugu gaur egun ere, aurten, aberri egun frango izanen direla, eta mugimendu abertzalea ez dela bateratua bat ere. Eta aberri egunak oino hori ilustratzen du. Orduan bon, hartu behar da behiguna, astapenetik izan den bezala, proposamena ainitzagoa da, behigunak ere ainitzagoak dira. Ebe, mire esker, peio, txuberi entzart. Mire esker zuri.